الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شليل زياد أنا نمنا يكم صليا ميتي. يقول هذا الشارح: وهل بعد التكبيرة الرابعة ذكر؟ ثم يلزي تكبيرة يقوانزا لكسما سورة الفاتحة، تكبيرة يبيلي لكم صليا متوم صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، تكبيرة يتاك لكم ومبيع لميتي، تكبيرة أنني سلام. إذن يقول: وهل بعد التكبيرة الرابعة ذكر؟ نجي بعد تكبيرة أن يكون ذكر قبل كتوى سلام. قيل: ليس بعدها ذكر بل يسلم. imesemwa hakuna baada ya takbira nne dhikri yoyote bali mtu anatoa salamu. Waqila yad'u, na imesemwa ataomba tena, bi qawlihi allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da, e mulangu wa haki usituzuie thawabu zake huyu maiti na usitufitini baada yake. Waqila yad'u bi qawlihi rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والأمر في ذلك واسع. أسمى جمع جنيه كتكهيلو نواسع. إن سلم أكتوى سلام بلا ذكر يوتي أو بلا دوى نساوى، وإن دعا ناكتوى دوى تينا قبل كتوى سلام بيا فكله حسن يوتي يوتي نساوى. ويبعد تكبير أنه أيضا توى سلام أو أوم بدوى هي فوبي على فنديو أتو السلام. وقد اقتصر المؤلف على أربع تكبيرات فقط. هابم تنجاجي وكتابه أم فيبيشا تكبيرة نتو. وقد ورد أنه خمس زمكوجة كتكسنة وأمبني تكبيرة تانو لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة. alikuwa زيد بن أرقم akileta takbira tano kwa maiti wetu na alileta takbira alikuwa akileta takbira nne kwa maiti wetu halafu akaleta takbira tano kwa maiti mmoja. fasaltuhu nikamuuliza faqala kana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yukabbiruha, alikuwa mtume sallam akileta hizi takbira tano وبعضي مايتي. وورد بأنها ست، إمكوجة بيأكوا بهيزو نستة. وقد روى عبد الله بن مغفل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألم صلي سهل بن حنيف أكلت تكبير كواك تكبير ستة ثم التفت إلينا كشاك تزنقكيا فقال إنه بدري، هو بدري علي واو شهيد katika vita vya badri. وورد بأنها سبع، pia imekuja katika sunna kwamba ni takbira saba لما روى موسى بن عبد الله بن زيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه alimsalia أبي قتادة الأنصاري akaleta takbira saba akasema huyu pia ni badri aliuawa katika vita vya badri. Wa warada bi anna tis'un, pia imekuja kwamba takbira hizo ni tisa li hadithi Abdullah ibn Zubair anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yawma Uhud bi Hamza fasujjiya bi burda, mtume sallam aliamrisha siku ya Uhud alimwamrisha kwa Hamza akafunikwa na nguo moja. Thumma salla alayhi, kisha mtume akamsalia. Fakabbara tis'a takbirat, akaleta takbira tisa. Lakini hizi takbira za ziada hizi ni kwa watu ambao wana fadhila katika dini, maulama wale ambao wana fadhila katika dini ndio hao ambao wanazidishiwa mpaka takbira hizo tisa. Na kuanzia takbira ile ya tano zote ni dua. Kila kileta takbira kizidisha anamuombea tena yule maiti, anamuombea tena mpaka takbira tisa zote ndio anatoa salamu. Na hii ni kwa wale watu wenye fadhila, sio watu sisi, ni wale watu ambao ni maulama wamehudumia umma, umma unapata faida kwa ilmu zao na vitabu vyao, hawa ndio wanazidishiwa mpaka takbira tisa. Kauluhu wa yusallimu at-taslimu fil janaza imma taslimatan wahida, kutoa salamu katika sala ya maiti ima ni salamu moja, pia imekuja katika sunna kama fi hadithi ya Abi Huraira anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam salla ala janaza fakabbara arba'a wa sallama taslimatan wahida, mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alisalia jeneza akaleta takbira nne kisha akatoa salamu moja tu upande wa kulia. Wayajuzu an yusallima taslimataini, na inajuzu pia kutoa salamu mbili kama hizi sala, li hadithi ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thalathu khilalin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaf'aluhunna tarakahunna an-nas, mambo matatu mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyafanya, alikuwa akiyafanya watu wameyawacha mambo hayo. Ihdahunna, jambo moja lao, at-taslimu ala al-janaza mithla at-taslimi fi salah, kutoa salamu katika sala maiti kama salamu ya sala, kwamba salamu mbili watu hili wameliacha. Wat-taslimu fi salati taslimatani, na kutoa salamu katika sala hizi za faradhi ni salamu mbili. Kwa mtume alikuwa akifanya hivi lakini watu wamewacha. Qauluhu wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajula la yushrikuna billahi shay'a illa shafa'ahumullahu fi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakuna muislamu yoyote anayekufa alafu akalisalia jeneza lake watu 40 ambao hawamshirikishi na Allah kitu chochote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa kubalia shafa'a yao. Rawahu Muslim. Hadha alhadithu yahuthu ala kathrati almusallina ala aljanaza, hadithi hii inahimiza kukithiri wale wenye kumsalia maiti wawe wengi, bisababaini, kwa sababu mbili. Asababu alawwal lima fi dhalika min maghfirati dhambi, kwa sababu katika hilo kuna kusamehewa madhambi ya yule maiti. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam man salla alayhi mi'a min almuslimin ghufira lahu, atakaye watakaye msalia watu 100 katika Waislamu ghufira lahu, atasamehewa maiti huo. Rawahu Ibn Maja wa sahahu Sheikh Al-Albani rahimahullah. Asbabu thani liyashfa'u fihi kama fil hadithi alladhi awradahu almuallifu, ili wamuombe shafaa watu wengi kama ilivyo katika hadithi hiyo aliyoitaja almuallif. Wakadhalika hadithu Aisha ma min mayitin tusalla alayhi ummatun min almuslimin yablughuna mi'a kulluhum yashfa'una lahu illa shufi'u fihi, hakuna maiti yoyote anayesaliwa na umma katika Waislamu unaofikia watu 100 wote wanamuombea shafa'a maiti huyu, illa shufi'u fihi, isipokuwa hukubaliwa shafa'a yao. Alhadithu rawahu al-Imam Muslim fi sahihihi. Qawluhu wa qala man shahida al-janaza hatta yusalla 'alayha falahu qirat, mwenye kuhudhuria jeneza mpaka likasaliwa ana qirat, mpaka mwisho wa hadithi hii. Fi hadha al-hadith al-hathu 'ala as-salati 'ala al-janaza, katika hadithi hii kuna kuhimiza watu kulisalia jeneza, wal-hathu 'ala ittiba'iha, na pia kuhimiza Waislamu walifuatishe jeneza, walmusharakatu fi dafniha, na kushirikiana katika kulizika jeneza. Wa thawabu salati alaiha qiratun min alajri, na thawabu za kumsalia maiti kulisalia jeneza ni qirati ya thawabu, qadruhu mithlu aljabali alazim, kiasi chake thawabu hizo ni kama jabali kubwa, kama fi alhadith alladhi yawradahu almuallif, kama ilivyo katika hadithi aliyohitaja muallif. Wa thawabu ittiba'iha walmusharakatu fi dafniha qiratan min alajri, na thawabu za kulifuata lile jeneza na kushirikiana katika kulizika ni qirati mbili za thawabu. والقيراطان مثل الجبلين العظيمين. Na qirati mbili ni kama majabali mawili makubwa, kama fi alhadithi sabiq. Wassalatu ala aljanaza ihsanun ila almayit, na kulisalia jeneza ni kumfanyia wema maiti. Biddua ilahu kwa kumuombea, wa shafaati fihi inda Allahi ta'ala, na kumuombea shafaa. Wa qiyamun bihaqi almuslim, na ni kutekeleza haki ya muislamu. Muislamu akimsalia muislamu mwenzake, hii ni katika haki muislamu afanyiwe na waislamu mwenzake. Watatminun wa irlaul li auliyaihi, pia ni kwa kuwatuliza nyoyo zao na kuwaridhisha wale mawalii jamaa wa yule maiti. Watahsilul lil ajri alazim, pia ni kwa kupata thawabu kubwa yule mwenye kumsalia maiti. Kama nilivyoelezea jana, wengi tunadharau jambo hili la kumsalia maiti na kumzika, lakini ni kwamba tunakosa thawabu nyingi hizo alizozielezea mtume kama majabali mawili makubwa ya thawabu. Faida, qala Sheikh al-Bulaihi fi ta'liqihi 'ala az-zad wa arkanu salati al-janaza saba, nguzo za sala janaza ni saba. Kwanza al-qiyamu ma'al qudra, ni kusimama pamoja na uwezo. Mtu kama anaweza kusimama ni lazima asimame. Pili at-takbiratul arba, takbira nne. Tatu qira'atul fatiha, kusoma fatiha baada ya takbira ya kwanza. Nne as-salatu ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, kumsalia mtume baada ya takbira ya pili. Kat-tashawudil akhiri fi as-salah, salatu al-ibrahimiyya kama ile inayosomwa katika tashahudi ya mwisho katika sala. Tano addu'au lilmayit, kumuombea maiti baada ya takbira ya tatu. Sita assalam, kutoa salamu baada ya takbira ya nne. Wayujzi utaslimatun wahida, inatosheleza salamu moja. Wala ba'sa bitaslimataini, wala si vibaya kutoa salamu mbili. Saba attartibu li arkaniha, kuzipanga hizi nguzo zake. Qira'atul fatiha, kusoma fatiha. Thumma salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kisha kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Thumma addu'au lilmayit, kisha kumuombea maiti. Thumma salam, kisha kutoa salamu. Amma shurutu allati tataallaku bilmayit faarba, ama masharti yanayohusiana na maiti ni manne. Kwanza an yakuna musliman, huyu maiti anayesaliwa awe ni muislamu. Pili tatuhiru lmayit, kumsafisha yule maiti. Bil ghusli, kwa kumuosha. Au tayammum, au kumtayammamisha kama hakuna maji ya kumuosha, anatayammamishwa. Tatu hudhuru lmayiti baina yadai lmusalli, kuhudhuria maiti mbele ya mwenye kusali. Nne alla yakuna shahida maaraka, asiwe ni shahidi aliyeuawa vitani. Kama ni shahidi aliyeuawa vitani, basi hasaliwi, anazikwa vile vile. Amma shurutu almutaalliqatu bilmusalli fasaba, ama masharti yanayohusiana na mwenye kusali ni saba. Kwanza an yakuna musliman, awe ni muislamu. Pili an yakuna mukallafan, awe ni mukallaf, ni baligh aqil. Tatu an yakuna mutatahiran, awe ni mwenye kujitoharisha, awe na udhu. Nne anniya, ni kunuia. Tano istiqbalu alqibla, kuelekea qibla. Sita satru alawra, ni kustiri uchi. Saba ijtinabu najasa, kujiepusha na najisi. Min thawbi almusalli wa badanihi wa buqatihi, nguo ya mwenye kusali isiwe na najisi. Wa badanihi, na mwili wake. Wa buqatihi, na pale mahali pa kusalia pia pasiwe na najisi. Amma ma yusannu fi salati aljanaza fa ihda asharata sunna, ama mambo ambayo ni sunna katika sala ya jeneza ni sunna 11. Kwanza fi'lu salati jamaa, ni kusaliwa ile sala ile kwa jamaa. Asiswali mtu peke yake, iswaliwe jamaa, ni katika sunna. Pili alla tanqusa sufufu an thalatha, zisipungue zile safu tatu, zisipungue tatu, iwe ni kuanzia safu tatu na kuendelea, ni katika sunna. Tatu an yaqifa al-imamu wal-munfaridu inda sadri dhakar wa wasati al-untha, ni kusimama imamu na mwenye kusali peke yake katika kichwa cha mwanamume, maiti yakiwa ni mwanamume, imamu anasimama nyuma ya kichwa chake yule maiti. Wa wasatil untha, na katikati ya mwanamke, ikiwa mwanamke ndio maiti, basi yule imamu atasimama katikati ya lile jeneza wakati wa kumsalia. Nne, at-ta'awudhu kabla qira'ati al-fatiha, kusoma a'udhu kabla kusoma fatiha. Wa amma al-istiftahu falaysa bimashru', ama dua ya kuanzia sala, hii si sunna katika salati al-janaiz. Tano, an yusirra al-musalli bil-qira'a walau layla, mwenye kusalia jeneza asome kwa siri, hata kama sala hiyo inasaliwa usiku, asome kwa siri, asidhihirishe sauti yake. Wakadhalika ad-du'a, vile vile dua aisome kwa siri. Sita, an yazida al-imam wal-ma'mum wa rahmatullah ba'da qawlihi assalamu alaykum, imamu na ma'muma wazidishi wa rahmatullah ba'da ya kusema kwao assalamu alaykum, wazidishi wa rahmatullah. Saba, rafu al-yadaini ma'a kulli takbira, kuinua mikono pamoja na kila takbira. Nane, an yadha yaminahu ala shimalihi, weka mkono wake wa kulia juu ya kushoto wakati akifunga ile sala. Tisa, wukufu al-imami ba'da salami hatta turfa al-janaza, kusimama imamu baada ya salamu mpaka liondelee ile jeneza, imamu au yupo pale amesimama. Kumi, du'a al-musalli li nafsihi wa li walidayhi wa lil muslimin, yule mwenye kusali aiombee pia nafsi yake na wazazi wake na waombee pia waislamu wote. 11, an yaqifa almusalli ba'da at-takbirati ar-rabi'a qalilan thumma yusallimu, mwenye kusali baada ya takbira nne anyamaze kidogo kisha ndio atoe salamu. Haya ni mambo ambayo ni ya sunna katika as-salatu ala al-janaiz. Wallahu a'lam.